ako treba plakat ću pred tobom i klečati pred skutima tvojim. Lukavica, nek budem za tebe, al spavat ćeš na grudima mojim. Bela je postelja kao za mlade, možda jedno večer, koliko je blizu nas pored do duge, a koliko dalek nas pored do sreće. Bela je postelja kao za mladence, a ti ćeš me ljubit možda jedno večer. Do sreće! Ja koristim slabost srca tvoga, ti se bojiš da ostane sama. Možda će se dogoditi čudo, lutalicu da zavoliš ludo. Bela je postelja kao za mladence, a ti ćeš me ljubit možda jedno večer. Koliko je blizu nas pored do tuga, bela je postelja kao za mladence, a ti ćeš me ljubit možda jedno večer. Koliko je blizu nas pored do duge, a koliko dalje nas korak do sreće. Ti ne plači, sedi pored mene, ti si moje slatko nadahnuće. U moj život uli malo nade, da će biti lepši nego juče. Bela je postelja kao za mladence, a ti ćeš me ljubit možda jedno večer. Koliko je blizu nas pored do duge, skoro do sreće. Bela je postelja kao za mladence, a ti ćeš me ljubit možda jedno večer. Koliko je blizu nas skoro do duge, a koliko dale naš korak do sreće.